Turismus. Kao što je i ovaj džingl rekao, došli smo do još jednog turizmusa, a večeras ovdje u studiju je sa mnom Dora Pezić. Dobro večer i dobrodošla. Dobro večer. Za početak, ti si prvi puta ovdje na Sovi i kako ti je ovdje kod nas? Osjećam se dobrodošla. To mi je vrlo, vrlo lijepo začuti. Za početak, reci nam otkuda si ti nama došla? Ja sam došla iz Engleske, točnije iz Kettenburya, koji se nalazi malo izvan Londona. I ti tamo studiraš, je li tako? Tako je. I kako ti je tamo? Tamo mi je stvarno predobro. Jedva čekam da krene sljedeća akademska godina, da odem, jednostavno drugačiji način života. Što to točno studiraš? Studiram Human Resource i Business Management. Možeš li to malo za naše slušatelje koji ne govore engleski objasniti na hrvatski? Otprilike o čemu se radi? Management o ljudi unutar organizacije mm-hmm. i vođenju te organizacije. Da li možda znaš čemu je to najsličnije kod nas ili... Ne bih sada znala jer sam već duže godina van Hrvatske. Jesi li zadovoljna svojim odabirom? Da. Zato što sam se tamo naučila na drugačiji način života i imam više... Ma ne više... pitam te samo za život općenito, ne, nego te pitam za studij. Isto tako, jer... jednostavno sasvim novo iskustvo i drugačiji pristup svemu, pristupu na fakultetu, pristup ljudima. Kako je to što se tiče odnos među studentima? Da li je prijateljski ili... Prijateljski, doslovno svi bi svakome pomogli, profesori su užasno ljubazni. Žele nas naučiti stvarima i izvan nastave, što izvan jako cijeni. Tako je, i podržavaju nas u svemu što nas zanima i uvijek su nasmiješeni i uvijek nam pristupe sa velikom željom da nas nauče. Vrijeme je za jednu glazbenu pauzu, a sada ćemo poslušati Dua Lipu i New Rules. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Ovo je bila Dua Lipa i New Rules, a mi smo se vratili natrag u još jedno izdanje Turizmusa. Tu je sa mnom Dora Pezić. Dora, još jednom dobro večer i dobrodošla. Dobro večer. Vratimo se mi na naš intervju. Ti si srednju školu završila u Americi i kako ti je bilo tamo? Tamo mi je također bilo zube. Zato što sam prvu godinu bila u Pittsburghu, onda druge dvije u Arizoni, tako da sam vidjela dva različita dijela Amerike i upoznala sam dosta... novih ljudi i u biti vidjela sam kako im je način života i pristup profesora i način sistema školanja drugačiji na ta dva različita dijela. Imaš li možda neko najdraže mjesto u ta dva grada? Nešto što ti je baš onako zapelo za oko? Nešto gdje bi se voljela vratiti? voljela bi se svakako vratiti u Arizonu. Mm-hmm. Zato što tamo imam dosta prijatelja s kojim i dalje održavam kontakt i naravno nedostaju mi. A isto tako voljela bi posjetiti svoju staru školu i profesore. I... Je li ti bolje sada u Engleskoj ili u Americi? I prvi razred srednje škole si završila i u Hrvatskoj. Gdje ti je bilo najbolje što se tiče škole? Što se tiče škole, definitivno mi je Engleska najbolja. A najteže? Amerika. Zato što mi se, možda prva godina Amerike tek toliko dok se nisam uhodala u sve to, samo zato što imaju stvarno drugačija pravila nego ovdje kod nas i drugačije predmete što se traži. S tim drugačijim si baš nekako došla do sljedećeg pitanja. Koliko teško je priviknuti se na novi mentalitet kad se preseliš? Pa to sve ovisi o kako ste vi osobi. Ja sam od uvijek bila dosta otvorena za upoznavanje i novih ljudi i uvijek sam ih dobro prihvaćala, nove ljude, tako da meni nije bilo toliko teško. Ali ima naravno više tako nekih pojedinih situacija kada dođe do nečega, kako se prihvatiti to. Kada je možda bila najteža stvar za nekako priviknuti se? Najteže mi je bilo to što sam živjela u Americi u host obitelji. Mm-hmm. I živjeti u tuđoj kući po tuđim pravilima mi je definitivno bilo najteže. Da, to je malo čudno jer si doma naviknut na svoje i na da, tako i onda se da. Moraš priviknut čim tim što su ljudi drugog mentaliteta, onda imaju i druga pravila i drugačije je, da. Razumijem, vidim zašto. Što misliš, imaju li mladi ljudi više prilika u Americi ili Engleskoj? Ja bih rekla u Engleskoj što se tiče nas internacionalnih studenata, zato što je u Americi... Recimo, evo, jedan student iz Hrvatske. U Engleskoj definitivno, samo zato što je Amerika dosta skupa. Uh-huh. I jako puno novaca bi otišlo samo na školovanje, dok u Engleskoj se to da lijepo sve raspodijeliti na školovanje, na smještaj i na normalno osnovne potrebe. I za kraj, što biš poručila onima koji se žele upisati na fakultetu u inozemstvu ili pak su ovdje na studiju, a žele se prebaciti tamo? Što biš im rekla, imaš li neki savjet? Ja bih svakome to preporučila i rekla da je to odlična odluka, to je najbolja odluka koju sam ja mogla donesti u svom životu. Stekne se velika samostalnost, iako je možda u početku teško, ali kasnije se je teško priviknuti kad se dođe natrag u Hrvatsku. I jednostavno predivno iskustvo i jako puno novih ljudi se upozna i stvore se jako, jako dobro prijateljstva, tako da bi to stvarno svakome preporučila. Dora, prije nego što te pustim, koga biš sve pozdravila? Onako kao u dječjem šovu kad smo bili mali, pozdravljam mamu, tatu. Evo, pozdravila bi mamu, tatu, baku, Alana, sve svoje prijatelje koji ovo slušaju. Ja ću pozdraviti tebe, Dora, i naše drage slušatelje. To je bi bilo sve od Turizmusa, a mi se čujemo malo kasnije. Turizmus.